राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 21 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण के लिए प्रसिद्ध है पंजाब। भाई बहन जो मिलते हैं उनमें प्राय 99% किसी गुरु विशेष से दीक्षा लेकर अपने को कृत कृत्य मानते हैं और कई एक उनकी सेवा पूजा में ही आजीवन लग जाते हैं। उन भाइयों से क्या निवेदन करूं जिससे वे अवरोध मुक्त होकर परम श्रेय की ओर बढ़ चलें। अपनी ऐसी मान्यता है कि अनुभवी महापुरुषों के आज्ञा पालन संग और समीपता से विलक्षण लाभ मिल सकता है, तो मैं भले ही परमार्थ पद से मैं आगे नहीं बढ़ सका हूँ किंतु सही मार्ग मिला है। धीरे धीरे रस बुद्धि भी क्षीण हो रही है और भगवत कृपा से इसी मार्ग में बढ़ने का विचार है। स्वयं जिस सिद्धांत को महत्व देता हूँ उसके लिए दूसरों को मना करना कैसी बात है। सेवा करो, उनके अनुकूल बनो, जिससे वे आपकी बात सुन सके। हर एक बात सुनता नहीं, सेवा करो, अनुकूल चलो और उनको समझाओ, और विशेष कर तो अपने मार्ग में चलो, अपना अपना कल्याण में तत्परता से लग जाओ। अपने सिद्धांत के अनुसार आपका जीवन ठीक बन जाएगा तो आपका असर पड़ेगा। आपका सिद्धांत है उस आपका जीवन वैसा ही वैसा बढ़ेगा तब असर पड़ेगा, फिर असर नहीं पड़ता। और उनकी चिंता मत करो, वो भगवान को सौंप दो। आप अपने सिद्धांत के अनुसार शेष बनो और अच्छी सलाह दो, सम्मति दो, सुधरे तो मान नहीं देते। ऐसी कई जगह है, ऐसी पंजाब में है, ऐसा सिंध में भी है, पंजाब में है, सिंध में है। ये साधु बहुत सेवा करते हैं, साधु वेश माते की बहुत सेवा करते हैं, तो बढ़िया बढ़िया चीज देते हैं। आपके तो यहाँ पर अगर हम कोई बढ़िया चीज लें तो आम कहते साधु अच्छा नहीं है, और वे तो कहे बढ़िया चीज साधुओं के इस काम की है, बढ़िया चीज तो संतों को ही देनी चाहिए। संत ही इनके पात्र है, बढ़िया कपड़ा देंगे, बढ़िया भोजन देंगे, बढ़िया स्थान देंगे, सेवा करेंगे, रुपया देंगे, फिर पूजा करेंगे। ऐसा है, अब गए थे हैदराबाद में सिंधिया भवन आश्रम है ना, जैसा पड़ गया राज्य में नहीं, मैं जयपुर में, अमरापुर अमरपुरा में, वैसे बम्बई में उनका बड़ा स्थान है, काया रखते बहुत बड़ा स्थान। तो सिंधी लोग पंजाबी है, सेवा करते साधुओं की सेवा करेंगे, साधु लोग शिक्षा भी देंगे और सुबह के समय लड़कों के साथ पहलवानी भी करेंगे और कुश्ती भी करेंगे। और वे लड़के ही सुबह मक्खन और घी लिए, दही ले आएंगे, दूध ले आएंगे जीवो, और समय बड़े बड़े दिन में भोजन ले आएंगे। इस पंजाब और कुश्ती भी करेंगे, भिक्षा वही ले आएंगे। ऐसे साधुओं की पूज मान्यता है, साधु अच्छा मानता, तो उसे अपन क्या करें, अपने प्रेम से कोई सलाह दे दो, माने तो सुखी न माने तो सुखी, मन तो थोड़ी है, सलाह मैं घनी दे बहुत दे मन थोड़ी, छोरा छोरियों में एक बार संस्कार पड़ गया कि संतान पैदा नहीं करना, बस भोग भोगना संसार संसार संतान पैदा करना, पैदा करना पूछे तो 5-7-10 वर्षों के बाद कोई हो जाए तो इधर लगता कि संसार में ये हमारा प्रणाली क्या दशा होगी समाज की, भगवान जाने। मैंने बाप बेटे को देखा है जो बाप कौन है बेटे को पता नहीं लगे, क्योंकि 20-25 वर्ष की अवस्था में लड़का हो जाए, लड़का हो जाए बड़ा, वो भी जवान हो जाए बरोबर बरोबर का सब काम करे, अब आज भी लड़का पैदा ही नहीं हो, पर इस लड़का उसी पे लड़कों में पालन करेगा, कौन शिक्षा देगा, मर्जी और राम ने उसे तो भूल जाएगी, माथा ऐसा ही हो गया खराब बच्चा पैदा नहीं करना, लेकिन 5-7-10 वर्ष करना ही नहीं, ये तो सुख होगा, पतन हो गया, महान पतन हो गया, छोरा छोरिया में ऐसी ऐसी शिक्षा हो गई, ऐसा कारण हो गया, बस बच्चा नहीं हो जाए हमारे ऑपरेशन कराना नहीं, अपने तो बच्चा नहीं हो सर सर परे दे रखना, ऐसी दशा हो रही है, लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाए ब्याह नहीं करना, 18 वर्ष के बाद पहले ब्याह नहीं करना, बड़ी बड़ी हो जाए हमें जरा गर्भ गिराते हैं, गर्भ गिराने कहते आप मजबूर हैं करें क्या, सब ठीक देता है सुनाई सुनाई देता है ना सबको, वे कहते हैं कि तुम्हारी छोरिया है गर्भवती हो गई तो हम तो उनका उद्धार करते हैं, उनकी दशा क्या होगी, विवाह कैसे होगा, इस वास्ते वे आते हैं उनका हम गर्भपात करते हैं, हम तो बड़ा पुण्य करते हैं उद्धार करते हैं उनका, ऐसी ज्यादा आती है बात करते हैं। कुछ वर्षों पहले बहुत ही ऐसा हालत था, राम राम राम राम राम राम राम, हमें तो भी बड़ा विचार आता है क्या दशा होगी, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, सोच नहीं सकते कि समाज की क्या दशा होगी, भविष्य कैसा होगा, इस तरह विचार ही नहीं है, पर कामोपभोग परमा ऐसी दशा हुई संसार सुनते ही नहीं, तो इसमें क्या करें, अपने ठीक बनो, यद्यपि आचरती श्रेष्ठ गीता कहती है अपना आचरण ठीक बनाओ, असर पड़ेगा तो अपने अच्छे आचरण का पड़ेगा, उपदेश का इतना नहीं पड़ता, आचरण होने पर उपदेश का भी पड़ेगा, खूब अपना ठीक बनाओ, अपने सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन निर्मल बनाओ गीता के अनुसार, उसे लोग और पदों सब सुधरेंगे। एक भाई लिखते हैं महाराज जी, मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि समाज और सरकार दोनों में कम संतान सुखी इंसान अर्थात हम दो और हमारे दो का नारा लगाती है, जबकि आपकी बात इसके बिल्कुल विपरीत होती है, और मैं इसका पक्षपाती नहीं हूँ, मैं भी एक सामाजिक संस्था से संबंधित हूँ, तो इसका मुझे कैसे क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार तो अपना काम ठीक करो भाई, मैं तो कहता हूँ मेरी बात लोग सुनते नहीं, लोग कहते स्वामी जी समझते नहीं, अब समझदार मेरी बात कैसे मानेंगे, मेरे बेसमझ की बात समझदार कैसे मानेंगे, कि स्वामी जी समझते नहीं, इनके बाल बच्चे नहीं, इनको क्या पता, पालना करना पड़ता है, तो उनकी समझ ज्यादा हो गई, दोनों बात हो गई, मारवाड़ी कहा होता थे गहलो गिड़े नहीं गाँव ने, गाँव गिड़े नहीं गहलो ने, गहलो गिड़े नहीं गाँव ने, अब तो सो गई है, तुम्हारी तो लोग नहीं समझते, लोगों की बात मैं नहीं समझता, हमारे तो आपस आफत हो रही है ये बात, मेरे को तो एक सज्जन है बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी परिवार नियोजन पर आप मत बोला करो, आप बोलोगे तो आपका सत्संग नहीं करते लोग, आपका सत्संग छोड़ देंगे, सत्संग नहीं करेंगे, स्वामी जी समझते नहीं, तो इस वास्ते मत मत बोलो आप। एक जोधपुर के बहन का प्रश्न है कि महाराज जी, इधर पति बीमार रहते हैं और घर की आर्थिक स्थिति इन दिनों इतनी खराब है कि परिवार में चार चार छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट भर पाना भी मुश्किल हो गया है और मैं बरसों से आपके सत्संग में आती हूँ सम्मिलित, अब मेरे को मेरी समस्या का क्या निराकरण है बताओ। समझ भाई, अपना उद्योग ठीक करो, तुम्हारे देव जेठ कोई होंगे, सब कोई काम सहायता करे, पति बीमार है, चार चार संतान है, तो सेवा करो, तुमसे जो हो सके सो करो। देखो निर्वाह होगा, आपकी बात सुनकर के परिवार नियोजन को बड़ी पुष्टि मिलेगी। देख लो ये परिवार वजह दशा हुई है, अब परिवार भी ठीक रहेगा, लोगों की मेहता निर्वाह होगा, किस तरह से होगा इसको भगवान जाने, परंतु जो जन्म लिया है जिन बालकों ने, वे बालक आपके भरोसे नहीं आए हैं, ये इतनी क्या कह रहा हूँ नीच वृत्ति हो गई, हम कैसे पालन करेंगे, मानो ठेका हमारे पालन करना अपने पर ही ले लिया। ईश्वर कोई चीज नहीं है, प्राप्त कोई चीज नहीं है, तो सर तो तीनों चीजों को खत्म, भगवान पालन करेंगे, एक बात हृदय से उठ गई, दूसरी बात हम भाग्य से हो जाएगा, ये भी बात उठ गई, अरे हाथ दो बातों में से एक पेट है, ये बात भी उठ गई, जब 50-50, 60-60 रुपया रोजाना काम करने वालों को मिलते हैं, इतनी पर भी बात ये दशा हो रही है, अरे कोई भी काम करे तो दो हाथ है वो काम करेगा, तो एक पेट नहीं भरेगा क्या, अब छोरियां इतनी हो गई, पति बीमार है, मैं करूं क्या, तुम अपना काम करो, जो तुम्हारा काम है धंधा है, मैं क्या बताऊं, मैं जवाब क्या दूं बताओ, आपका जो निर्वाह हुआ है ठाकुर जी करते हैं, निर्वाह करते हैं, किस तरह से करते हैं इसको नहीं जान सकते, हम जानते नहीं, परंतु हमारे विश्वास है कि जन्म लिया उनको निर्वाह होगा, प्राप्त पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजरे श्री रघुवीर, हम तो ईश्वर को मानते हैं, प्राप्त को भी मानते हैं और पुरुषार्थ को भी मानते हैं, वे किसी को नहीं मानते, अपने को ही मानते हैं, हम ही पालन करते हैं संसार का, मारवाड़ी का होता है बैलगाड़ी सदी बैलगाड़ी, उसकी छाया में नीचे गाड़ी है, नीचे कुत्ता चल रहा है, वो कुत्ता चलता है मेरे बल से गाड़ी चलती है, अरे तेरे बल से नहीं चलती, तेरे तो छाया मिलती है मुफ्त में, इस तरह से लोग है जो कुत्ता मारे बल से गाड़ी चले, वही चलाओ गाड़ी, इस तरह से सब हो रही है, वही चलाओ, हम भी चलाते हैं, हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, बस ये याद ही नहीं है कि ईश्वर भी कोई पालन करने वाला है, ये भी नहीं है कि प्राइवेट भी कोई होता है, ये भी नहीं कि दुआ तो से कमा करके रोटी खा लेंगे, कुछ भरोसा नहीं, इसका भरोसा नहीं, भरोसा पाप का है, अन्याय करो पाप करो गर्भ गिराओ तो खूब अच्छी से रोटी मिलेगा, पानी कहते अन्न कैसे मिलेगा, हम कहते पानी मिलना मुश्किल है, कुआं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करते फिर नीचे जा रहा है, बड़े बड़े बीलों तक बांध है उनमें मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है पाप के कारण से, आप कहते अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी मिलना मुश्किल है, आप जो पाप करे हो उसका फल पानी मिलना मुश्किल है, पानी तंगी आ गई है पंडरपुर में, इधर समाचार आया कि पानी माफ का मिलता है थोड़ा सा, जैसे निर्वाण बड़ा मुश्किल है, पानी की तंगी आ रही है, जनता बढ़ जाएगी तो अन्न कहां से मिला, अरे जनता बढ़ेगी तो खेती होगी तो अन्न मिलेगा, रसोई थोड़ी बनी है तो आड़े वाले को मार दो, क्योंकि इतनी रसोई थोड़ी है मार दो, अरे ये नहीं कि रसोई अधिक बढ़ाओ, ऊंची बात पैदा होती है, विदास काले विपरीत बुद्धि, सरकार है जो बांटने के लिए कह रही है, ये नहीं है कि जितनी खाली जमीन पड़ी है उनमें हल चला करके खेती करो अच्छी जो लोगों को पेट भरे, ये नहीं करते, ऊंधा काम करते, मनुष्य को मार दो, गर्भ गिरा दो, जन्म मत दो, ये पाप करो अन्याय करो, इससे ठीक हो जाएगा, ये दशा हो रही है सरकार की, समाज की जन्म ये दशा हो रही है, सरकार की तरफ से हाँ गर्भ गिराओ उनको मदद मिलेगी। ये दशा हो रही है, क्या बताऊं। बात ये हो गई, उनकी बात हमारे समझ में नहीं आती है, हमारी बात उन्हें समझ में नहीं आती। बात ये दशा हो रही है। निर्वाह हुआ है आज, देख वैसे ही होगा। और शास्त्रों का वचन है कि मृत्यु होने पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। पर परिवार में पति मर जाए तो उसके एक दो बच्चे ही हों तो उसको महान दुख होता है, तो अब ये दुखी होना, क्या ये दुखी होना स्वाभाविक जो है, ठीक है? दुखी नहीं होते आत्मा के लिए, तो कोई होता ही नहीं। आत्मा अजर अमर है, उसका अभाव हो गया, ये दुख नहीं है। दुख तो है हमारा निर्भर रोटी कैसे मिली, ये है आत्मा अजर अमर है। आत्मा के लिए दुख थोड़ी होता है, दुख तो अपने स्वार्थ में बाधा लगती है, ये है। और कोई दुख है ही नहीं, बोले मर जाओ, मुझे घर वाले सब मर जाओ, कोई दुख नहीं। निर्वाह कैसे होगा? गताशो न गताशो से नान सो शांति पंडिता। गीता कहती है कि जो शेष पुरुष है वो जीतों के लिए भी चिंता नहीं करते, मरने वाले भी चिंता नहीं करते। तो आपको तो आत्मा है, तो आत्मा के लिए चिंता करते हैं, चिंता करते हैं अपनी रोटी कपड़े के लिए। अब मैं तो मरी, हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, कौन कमाएगा, कैसे खाएंगे। मरने वाले भले ही मरो, कभी आत्मा मरो तो अमर हो तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा अमर होने से क्या फायदा है, क्या मरने से फायदा है, हमारे लैंड से ही उससे आत्मा से नहीं है, हमारे लिए मतलब से है अपना स्वास्थ्य। लोग कहते हैं उसे चिंता करते हैं, तो आत्मा की चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते, स्वार्थ ही चिंता है। स्वार्थ बुद्धि रहेगी तब तक चिंता मिटेगी नहीं, परमार्थ बुद्धि होने से चिंता टिकेगी नहीं पार्श में, और स्वार्थ की बुद्धि रहने से चिंता मिटेगी नहीं। बोले आपको ब्रह्मा जी का राज्य मिल जाता है, मिटेगी। मूर्खता, चिंता है मूर्खता से, समझते हैं रोटी कपड़े से है, रोटी कपड़ा नहीं मिलता, इस वास्ते है। ये दुख है किस बात का? मूर्खता का। तो मूर्ख तो मिटाते नहीं, उसे ऊपर आते हैं। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर ये तो मूर्खता है, इसलिए इसको मान लिया। मूर्ख चिंता से होती है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा ने कौन चिंता करता है। चिंता दुख सब है मूर्खता का। प्रयत्न का फल भी दुख नहीं है, बहुतों को जैसे कर्म ऐसा ही, कर्मों का दुख है, पाप कर्म का फल है, दुख कर्मों का फल है, प्रयत्न का फल है, बिल्कुल नहीं। प्रयत्न का फल दुख है ही नहीं, दुख मूर्खता का फल है, केवल मूर्खता, शुद्ध मुख मूर्खता, बढ़िया मूर्खता, सांगोपांग मूर्खता, उसका फल है चिंता और दुख संताप। मूर्खता मिट जाए चिंता मिट जाएगी। मूर्खता नहीं चाहते, रुपया पड़े करो, ये करो, संतान कब करो, इनको मार दो और गर्भपात कर दो, सुखी हो जाएंगे। ये मूर्खता में मूर्खता बढ़ रही है बड़े जोर से। आप पूछो इस बात को, विचार करो। मूर्खता रहते हुए लाखों करोड़ों रुपया होने पर भी आपके चिंता धन की रहेगी, करोड़ों रुपया अरबों रुपया आपके पास होने पर भी धन कैसे पैदा हो, ये चिंता है। ये क्या रोटी की चिंता है? जो दुनिया में बड़े से बड़े धनी है विदेश के, वे ये दृष्टि लगाए बैठे हैं कि हिंदुस्तान में गाय नहीं रहेगी, बैल नहीं रहेंगे, खेती नहीं होगी, तो हम हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां खोलेंगे और हमारे को मजदूर खुले मिल जाएंगे, इस वास्ते मांस की और कमड़े चमड़े की अपने मांग रखो। आज किसने बताया था भाई, एक बताई भाई ने, 70% कितना ही मांस केवल हिंदुस्तान से जाता है विदेशों में, ज्यादा मांस यहां से जाता है। क्या दशा होगी, पशु नष्ट हो जाएंगे, पशु नष्ट हो जाएंगे, फिर रोटी नहीं मिलेंगी। ये उनकी स्कीम है, विदेशी धनी आदमी जैसे करोड़ों अरबों के पास में उनकी स्कीम है कि ये गाया नहीं रहे, इनके पैल नहीं रहेंगे, खेती करेंगे नहीं, फिर फैक्ट्री हम खोलेंगे, हमारे मजदूरी मिल जाएगी खूब, और वो बालू है उनसे काश बनाएंगे, वन चीजें बनेंगे, हिंदुस्तान की चीजें बहुत बनेगी, फिर हमारे पास धन बनेगा। ये धन की भूख लगी है, अरबों रुपया जी के पास उनकी भूख है इतनी, स्कीम है ऐसी कि ये धनी बन जाता है, पैदा तो हो नहीं, संतान तो पैदा हो नहीं, कमा तो सकेंगे नहीं, और बैल मर जाए, गायों को मार दो खा जाएंगे हम, गायों को समड़ा को और बांस को, इस बात ये रहेंगे नहीं, फिर करेंगे क्या, फिर हम फैक्ट्री खोलेंगे, हमारे को मिल जाएगा मजूरे और धन कमाएंगे हम। ये धन की भूख से देश को दरिद्र बढ़ाना चाहते हैं। रुपये कहते हैं रुपये से दरिद्रता बढ़ती है, रुपया से इतनी दरिद्रता आती है कि विदेश को मानो हिंदुस्तान को भी पुरुषार्थ रहित कर दे, धन रहित कर दे, तो बड़ी फैक्ट्रियां खोले, धन कमावे, विशेष धनियों की स्कीम है, धन का इतना उसके भाव है, देश को देश दर्श करना चाहते है अपने धन के लिए, ये नहीं करोगे क्या धन का, ये है ही नहीं। लोग कहते धन से दूर मिटता है, अब क्या करें, आपको ही कहें, आप लोगों की बेइज्जती थोड़ी है, आप कहते स्वामी जी बाल बच्चे थे, स्वामी जी कहते हैं यही, और स्वामी जी बात दुकान करे खेती करे तो पता लग जाए इनको भी, मुफ्त रोटी मिलता है, बातें बढ़ाते बैठे, कितनी मुश्किल हो रही है रोटी, इस वजह से संतान नहीं होने से ठीक होगा, छोरा छोरियों के जस गई है ये बात पक्की कि संतान पैदा नहीं करना, पैदा ही नहीं करना संतान, ऐसी ऊंधी जचा दी है। अरे वो अब संतरे कमजोर हो जाएंगे, कुछ पास बनेगा नहीं, मंत्री रहेंगे नहीं, दशा क्या होगी सोचते नहीं। आप बताओ इधर बैठे हो, बताइए भाई मेरी शंका का समाधान करो, मेरे आग्रह नहीं है, मेरे आग्रह नहीं है मेरी बात का, आपकी बात समझ में आई तो मैं तो मान लूंगा, वैसे ही आप बताओ युक्ति से ये बात ठीक है तो मेरे को समझा दो, मैं समझ गया गाड़ी हठी नहीं हूं, समझ आ जाएगा पचास मान लूंगा, जिद मेरा जिद्दी स्वभाव नहीं है, पर समझ में नहीं आती मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं कि बहुत अनर्थ हो रहा है, अरे भरे भरे अनर्थ होगा, इसका नतीजा बड़ा खराब हो, समझा दो मेरे को, आप लोग समझाओ, सभा के बीच में कहता हूं मेरे को समझाओ, फिर सिंह ने कहा आपको मैं समझा दूंगा, मुझे समझाओ, समय क्यों मिलना है, ऋषिकेश से मिलता है, आ जाओ। राजस्थान बस्ते का एक लेख आया था, मुसलमानों की जनसंख्या 51% हो जाएगी और शेष हिंदू है 49% ही रह जाएंगे, 63 वर्ष बाद उनका जिस अनुपात में वो बढ़ रहे हैं 61 में 2061 में 63 साल में अभी जो बढ़ रहा है उस हिसाब से हिंदू तो जो 50% रुपये हो जाए 51% अभी जो बढ़ रहा है इस अनुसार से फिर क्या दशा होगी, ये गणता करने वाले कहते हैं जो जिस संख्या जिस रफ्तार से परिवार बढ़ रहा है उस रफ्तार से ये बात होगी, रफ्तार तो और बढ़ती जाएगी, हाँ रफ्तार भी बढ़ती है, ये दशा होगी। अरे हिंदू सरस्वती मानते ही नहीं, आप लोग भी कृपा करते हो मानते हो, पर मेरे में मेरी बात सुनने वाले कितने गए, आटे में लून जितने भी नहीं है, हिंदू समाज में आटे में लून लगा दे इतने आदमी भी मेरी बात सुनने वाले नहीं, अरे सुनने वाले भी मानने वाले नहीं, मैं दूसरी बातें मानेंगे ये बात नहीं मानेंगे, ये बात समझ समझते नहीं, अब बेसमझ की बात कौन माना, ये 60 वर्षों के बाद होगा क्या है, 1994 में चल रहा है 63 वर्ष तो 63 में मानो 66 वर्ष बाद 65 वर्षों में हिंदुओं की संख्या हो जाएगी 50%, मुसलमान 51% एक वोट का जमाना है, राज्य उनका होगा, फिर दशा क्या हो गई, अब बताओ मुसलमान भी सही कराते नहीं है, ऑपरेशन कराते नहीं है। वो कहते हैं कि परमात्मा की सृष्टि में बाधा नहीं लगानी चाहिए, परमात्मा के विरोध नहीं करना चाहिए। अल्लाह की खेती है, अल्लाह की खेती है, खेती रहनी चाहिए। और हमारे कहते खेती है या पशुओं ने मारना खेती है, उत्पादन होता है मानुष का इतना उत्पादन 70% मानुष हिंदुस्तान से जाता है विदेश में, या हिंदुस्तान की खेती है मानुष उत्पादन। मैंने खुद पढ़ा है पंचवर्षीय योजना में पत्र आया था, उनके से मानुष का उत्पादन कितना हुआ, इतना मानुष का उत्पादन बताया। उत्पादन नाश को उत्पादन कहते हैं या परिवार कल्याण कहते हैं, ऊंधी ऊंधी भाषा है, मानुष का उत्पादन है। भाई अपने तो सच्चे भगवान में लग जाओ, चुप रही हरी समरिये जो जीव चाहे राम राम राम राम राम राम राम, राम करो। क्या दशा होगी हमारे तो ये मन में आ जाती है तो वे कह मेरे भाई संबंधी कुटुंबी भी हमारे वे कहते बोलो मत बोल ज्यादा, बहुत दबाते हैं मेरे को, फिर आती है मन में सुन लो तो अच्छी बात नहीं, सुनते सुनते भी कुछ फर्क पड़ता है। अभी बीकानेर की जनता में जो जनता के औसत से बहुत कम ऐसा मानो बात कम होता है, और जगह होता है उनके अपेक्षा कम होता है, इतना रिपोर्ट मिली है हमें। जब सुनते हैं तब तो इतने भाई बहन बड़े सुनते हैं मेरी बात, पर उनकी झटती नहीं। दुनिया को हृदय के शोभा दो अंधारी रहन बिजली प्रकाश गिनो ऐसो ज्ञान ठानी है, जैसे अंधेरी भादो महिषे की घटा घूर अंधेरी रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष है और अमावस्या की रात है और बदल छाए हुए हैं, अंधेरे में प्रकाश हुए तो दिख जाए सब चट प्रकाश होते ही अंधेरे हो जाता है। ऐसे एक बात सुनाओ सुनते ही प्रकाश हुए फिर अंधेरे वैसा वैसे ही ये ज्ञान होता है। इतना साल हम तो यहाँ रहे हैं अंधेरी, तो यहाँ से जाते पड़दी से रहते थे, तो यहाँ से पड़दी से जाते बीच में जंगल था, तो जंगल में चले कैसे हैं? तो बिजली का प्रकाश होती है वहां तक दिए गए, वहां तक चले जाते, फिर धीरे धीरे चलते, फिर बिजली प्रकाश फिर चले जाते, ना लाइट है ना बैटरी है ना हमारे कुछ नहीं। अब तो बहुत आविष्कार हो गया, बैटरी हो गई लाइट नहीं हो गई, अब अंधेरा भी नहीं काफी बात होगी। इस तरह से हृदय है जो एकदम बात सुने प्रकाश हो, प्रकाश हो फिर पट अंधेरा पट आ जाएगा। अब कहां तक सुने मेरी बात, गोविंद गोपाल की जय हो गया। अरे जब करते हैं और पाठ भी करते हैं कई वर्षों से, और झांकी भी होती है भगवान की, राधा जी की, हनुमान जी की, पर विकार मिटे नहीं अभी तक। देखो पारमार्थिक उन्नति नहीं हो रही, ये प्रश्न खास। जप करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं और शांति भी मिलती है, पर स्वभाव को शुद्ध नहीं होता है। खास बात क्या है, पारमार्थिक इच्छा नहीं है जोरदार। पारमार्थिक उन्नति केवल इच्छा से होती है, और केवल इच्छा की कमी है। पाठ करने की कमी नहीं है, जप करने की कमी नहीं है, पुस्तक सुनने की कमी नहीं है, सत्संग सुनने की कमी नहीं है, भीतर में लगने की कमी है। मिला एक चाबुक का तोड़ा घटे जीर्ण लगा में घोड़ा, और क्या घटता है बताओ, और क्या घटता है। मिला एक चाबुक का तोड़ा घटे जीर्ण लगा में घोड़ा, इतना ही घटता है और क्या घटता है। ओके बोल, जीर्ण लगा में घोड़ा घटता है और तो सब मिल गई बात। चाबुक का तोड़ा मिल गया, मिला एक चाबुक का तोड़ा घटे जीर्ण लगाम एक घोड़ा, और क्या घटता है। जब कर लेते हैं, तब कर लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, तो जब मन में लगन नहीं है तो चाबू को तोड़ो ही है, तोड़ो। बोलो मिला एक साबू का थोड़ा घटे जीण लगा भाई घोड़ा। ये कहते हैं 40 शेर में एक मण में 39 शेर कांकर है, शेर भर एक मण गेहूं है, एक मण गेहूं में 39 शेर तो मण पर कांकर में शेर भी गेहूं है, शेर भर गेहूं मण पर गेहूं में 39 शेर कांकर है, ये तोल है। साधु रसंतर महात्मा में क्या क्या फर्क है? सह महात्मा सुदुर्लभ है, गीता कहती है तो इसमें ये संतर महात्मा साधु फर्क है। अब फर्क क्या पता नहीं, मुक्त और विदेह मुक्त इनमें क्या अंतर है? जीवन मुक्त और विदेह मुक्त अलग अलग नाम है, क्या करोगे? स्वरूप साक्षात्कार को आप तो कहते हैं कि इसमें साधन चतुष्टय की आवश्यकता नहीं है, परंतु शास्त्र में ये बात आती है तो पहले साधन चतुष्टय करो, पर करके जीवन मुक्त हो गया क्या? एक दो चार बताओ मेरे को। साधन चतुष्टय समझने वाले हजारों आदमी मिलेंगे, हजारों, पर एक को भी साक्षात्कार हो गया क्या? मैं खंडन थोड़ा ही करता हूँ, खंडन नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ लंबा रास्ता है, मैं सीधा रास्ता बताता हूँ। ये अभिमान है भाई, हमारे आगे हमारी बात रहने दो, तुम वैसे करो, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ सीधी बात मिल जाए तो क्यों आप थोड़ा देखो। जड़ के सहारे से चेतनता की प्राप्ति चाहते प्रभु, सुनो एक बात सुनो, सही होता है तो सुधे होता है, वो असली होता है, करते हैं वो नकली होता है, तो करते हैं वो तो नकली और होता है वो असली, तो असली संसार का चिंतन है। मैं मना करता हूँ नहीं करता हूँ, मेरे मना मानते हैं क्या? मेरे मना करने से क्या श्रवण निध्यासन छोड़ दिया? बोलो, मैं छोड़ने कहता नहीं हूं, मेरी नियत है कि जल्दी सुगमता से तत्व ज्ञान कैसे हो, हमारी ये बात है। तो संसार चिंतन असली बेहतर, यही तो बात है, और कहने क्या है? असली भीतर में तत्व की चाहना नहीं है, ये है खास घाटा। अब ऊपर से चेष्टा करो, क्रिया करो, क्रिया और पदार्थ हमारे। नारायण नारायण, सुनो महाराज कीर्तन सुनो, भगवान नाम सुनो, तो शांति मिले, क्या बढ़िया बताओ मैं।